دوران نماز نگاہیں اور توجہ ادھر ادھر جاتی رہتی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیں۔ تو حتیم اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے اس طرح، تو ہم بس کاش تصور بن جائے کہ اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز تصور کرتے تھے ابراہیم حضرت حاتم اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اپنی نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرتا ہوں، اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا تصور کرتا ہوں، جنت میرے دائیں، جہنم میرے بائیں، ملک الموت کو پیچھے تصور کرتا ہوں کہ انہوں نے روح قبض کی، موت آئی، اب آئی کہ اب آئی، اس طرح مطلب یعنی کہ وہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں اس طرح تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ تصور تو ظاہر ہے ہر کس و ناقص کا کام نہیں، تو کم از کم یہ تصور ضرور کرے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، پر یہ تصور کرنا کوئی مشکل نہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی اگر انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ تو اب اگر یہی تصور ہر نماز میں بندہ قائم کر دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ نماز میں انشاءاللہ اس کی توجہ رہے گی۔ دیکھو نا اس وقت جیسے کہ جب آدمی اپنے کوئی امام صاحب آ رہے ہوتے ہیں، خطیب صاحب آ رہے ہوتے ہیں، تو سگریٹ پی بھی رہے ہوتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھپا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہوں، سگریٹ چھپا لیں گے، یا کسی بزرگ کے پاس جائیں گے تو سر پہ رومال اوڑھ لیں گے اور بڑے ٹھیک ٹھاک انداز میں سنبھل کر ان کے سامنے پیش ہوں گے اور گفتگو کریں گے، اس لیے کہ یہ بزرگ دیکھ رہے ہیں، امام صاحب دیکھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے کیسے آپ سنبھل گئے؟ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو بندے کو کس طرح ہونا چاہیے یہ ہر ایک اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، کم از کم یہ گناہ کرتے ہوئے بھی یہ ذہن رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ گناہ سے بھی بچت ہوگی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔